بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب التشهد في الأولى، دا باب د په بیان د دې کې چې په اوله قاعده کې تشهد لسل ثلاثي یا رباعي مزده، نو دا غي په اوله قاعده کې تشهد لسل. مخکې باب کې مصنف رحمت الله علیه وی چې تشهد غیر واجب نه، نو اوس په دې باب کې دا وی واجب معنا د فرض خونه نه، لیکن داغي په پري حدود سره د موز نه کیږي او کسي د ساهو سره د داغي جبيره ناراضي. البته لازم نه ذکر دي په پات کې روان دي سید ساهو لازميږي. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينا قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مولد ماسبخين امامتي را کروا، نبي كريم صلى الله عليه وسلم ادردلو او فاغي باندناس دوا. وعليه جلوس كلا علا دلالت فأجوب بانكي په اوله قاعده کې تشهد د پاره داناست پاغي باندې واجب و، خدا غي نه هیر شي او درې دي. فلما كان في اخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. هر کله چې په اخر مسجد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو سجده او کې سجده سهو او کا او حال دا چې نبی علیہ السلام ناشتو پلاست باندې سجده سهو او کا. تو حدیث کې دالی چې اوله قاعده دا واجب ده، او مخکې چې واجب نه ده، واجب په معنا د فرضیت سره چې رکن او فرض نه ده، البته واجب ده پرې خودو باندې صد صح و راضی. نو که چرته دا قاعده د چا نه هېر شو او درې دو نو دې بور ل بیا را واپس کیږي نه، او فرض خو که چا نه پاتې شي څه وخت مر ل رايات ول دې واغې ل را واپس کیږي، که را واپس نشو ورلا نو فرض په پرې خودو باندې بیا موږ نه کیږي، موږ به دوباره د سره راګرځي. باب التشهد في الاخره، باب د بیان د دې کې چې په دوه مقاعده کې تشهد لسل ثلاثي یا رباعي مزده، درې رکعات یا څلور رکعات مز نو پاغي کې په اخیره نه او دوه مقاعده کې تشهد. دا دوه مقاعده چې د قاعده اخیره وي دا په اتفاق د اهل علم سره رکن دي من ارکان الصلاه، دا فرض ده. بلکې امام نووي رحمت الله علیه په شرح د صحیح مسلم کې دارنګ حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې اجماع را نقل کړي چې په دې اجماع او اتفاق د اهل علم دی چې خیرنۍ قاعده دا فرض ده رکن دی. البته په دې کې اختلاف شته چې په دې کې تشهد ویل د دې څه حکم نه، نو جمهور اهل علم دی تشهد ویل لم په خیرنۍ قاعده کې فرض او رکن وایي، ځکه امام نسائی رحمت الله علیه په خپل سنن کې په اسناد صحیح سره عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث راوړی چې كنا نقول في الصلاه قبل ان يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. خو موږ په مسکی د تشهد د فرض کېدو نه مخکې راځي چې السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فدا قول چې قبل ان يفرض دا دلالت دی په فرضیت د تشهد، چې اول تشهد فرض نو نو موږ پکې سلام ناسي وي، دې مفهوم دا شو چې تشهد بیا رسته فرض شوه دی. او علماء احناف دی تشهد لو واجب وي، هغه وی قاعده په مقدار د تشهد باندې فرض ده رکن نه، خو په دې کې دا تشهد لسل دا واجب دی، هغه د چانه پاتې شول صد صحو کې راځي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويمونچ ود نبی علیہ السلام پس مسقول قلنا نمون بو السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان وفلان مون مې په جبريل او میکائیل دې سلام می په فلانی فلانی دې سلام می ملائک به میاذون فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاه والسلام لکتل دې حدیث کې اختصار دې مون مدام وچ السلام على الله سلامتی دی په الله باندې سلام دی په الله نو کتل مون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام الله خپل د سلامتی خاوند نو تاسو څنګه وایي چې السلام علی الله او غیر الوید فاذا صلى احدكم فليقل كل شيء تاسو کې او تن مس کوي د راسي وي التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله قول عبادتنا لله لغدي والصلوات او عبادات فعليه بدني عبادتنا والطيبات او عبادات مالیه صدقات د الله د فار دی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته سلامتی دی په تابان دی اے نبی صلی الله علیه وسلم رحمتنا د الله دی او برکات دی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین سلامتی دی په مونږ باندې او د الله په نیکانو بندگانو فانکم اذا قلتموها کل شتا صدا وای اصابت کل عبد لله صالح فی السماء والارض نو دا هر بنده لو رسی چې په اسمان او زمکه کې کوم نیک بنده لري رسول الله دا دعا شامل شي او بیا وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو رسول الله عليه الصلاه والسلام صحابه کرام له حکم کړو یتا سپدي اخیرنې قاعده کې دا سی وایي دا حکم د نبی صلی الله عليه وسلم دلیل فرضیت نو التشهد في الاخره فاخيرني قاعده کې په اخيرني جلسه کې تشهد وین باب الدعاء قبل السلام باب د بیان د دې کې چې د تشهد نه پس د سلام نه مخکې دعاګانې ویل چې تشهد دې پوره کو او سلام دلانه دې ګرځول نو دعاګانې وکې او دا قبل السلام لفظ په ترجمه تل باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو اشاره د دیله چې دعا غوړې صرف په اخیرنۍ قاعده کې ده اگر چیرې لاندې کوم روایت ذکر کړي نو مطلق روایت راغلی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښته او مصنف رحمت الله علیه قبل السلام ذکر کوم اشاره دیله وکا چې دا دعاګانی په هغه تشهود کې دي چې داغې نه رسول الله سلام وي دا دعاګانی او د سلام نه مخکې کې محدثین تراجم کله تراجم شارحه وي ترجمه الباب سره راغی مقصد داوی چې رسته کوم حدیث ذکر کین او هغه وضاحت او شرح پکې کین دلته مصنف رحمت الله علیه ترجمه شارحه ده چې په دې حدیث کې کوم د دعا ذکر راغلی ده نو دا قبل السلام ده و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عروه بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موږ کې دا دعا غوښته اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنه المسيح الدجال دلته حدیث مطلق راغلی چې په موږ کې وی غوښته او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا روایت د ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نه نقل کوي په خپل صحیح کې هغه کې دا چې اذا تشهد احدکم فلیستعذ بالله من اربع کله چې په تاسو کې یو کس تشهد وایي نو بیا دې د سلور خبرونه پنايو غواړي د الله په نوم او اوري وي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال روایت د صحیح مسلم کې ورته دا راغلي چې دا دعا د تشهد نه پس دا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر الله دې پنايو غواړم ستا په ذات سره د عذاب د قبر نه مخکې عذاب القبر وضاحت شوی واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال او پنای غواړم د فتنې د مسیح الدجال نه واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات او ستا په نوم باندې پنای طلب کوم ته ژوند د فتنو او د مرګ د فتنو نه فتنه المحيا نه مراد هغه امتحانات او ازمایښونه دي چې په ژوند کې راځي او فتنه الممات نه مراد هغه عذابونه او سزاګان دي چې د مرګ نه پښوي اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم الا ذو غنا و قرض نه پناي غوالم مغرم ویل کې دې چې انسان قرضدار شي فقال له قائل يو سړي ور لوي ما سره ما تستعيذ من المغرم ثم رډر تاسو استعاذه کوي او پناي غوالي د قرض نه تاسو وینئ چې بار بار او کثرت سره دعا غوالي او د قرض نه پناي غوالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا غرم حدث فكذب واذا وعد اخلف و یو سړی چې کله قرضدار شي نو بیا خبرې کوي دروغ وایي او وعده چې وکړي مخالفت کوي نو دا قرض د ډېرو ګناهونو لپاره سبب ګرځي قرضدار کله وعده وکړي نو هغه خلاف ورزي کوي او کله خبرې کوي نو بیا دروغ وایي نن به درکوم دا قرض سبا به درکوم نو دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم دا قرض نه ډېر په نه غوښته وقال محمد ابن یوسف محمد ابن یوسف الفربری امام بخاری رحمت اللہ علیہ دې صحیح او دې جامع راوی دی او په اگر واتو کې چې د خپل استاد امام بخاری نه دا نقل کړی دی دی وی سمعت خلف ابن عامر ما د خلف ابن عامر الحمداني نه اورید دی یقول فی المسیح والمسیح د مسیح او د مسیح بارک به ویلې سبینهما فرقهما واحد دې دواړو په منځ کې فرق نشته مخکې حدیث کې ذکر شو اعوذ بک من فتنه المسیح المسيح دا دجال لفتنه پنای غواړم نو خلف ابن عامر ووی چې د مسیح او د مسیح په منځ کې فرق نشته دا په یو معنا دی احدهما عیسا والآخر الدجال یو مسیح نه مراد عیسا ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام دی بل نه مراد دجال نه اصل کې بعض اهل علم د دوالو په منځ کې فرق ذکر کړي ابو الهیثم وی چې دی په منځ کې فرق داسې دی چ دجال مسیح وی په تشدید د سین سره او معنا یې دا چې د دا شکل بدرن کړه شوی دی او د دا شکل کې التباس او ګډوډوالې راستل شوی دی او عیسی علیه السلام له په تخفیف سره مسیح وی د مسیح معنا دا ده چې ممسوح الخير په خیر باندې مسح شوی دی دارنګ عیسی علیه السلام شو بچا باندې لا سره خو مسحب يكون اغلب الله شفاء ورکول د بیماری نه بروریدو الاغه معجزه وا او دجال مسیح د دی وجنه موي چې هر خیر نه ده مسو شوی دی هیڅ خیر پکې نشته یا مسیح الضلاله ده مسیح الشر ده یا د دې د یو سترګه مسخ شوی ده لکه اوس ته راشي چې د یو سترګه باندې نظر لګی کانا ده یا مسیح پریمانه باندې چې يمسح الارض طول ازمکه کې بده ګرځي بلې سره نه هما فرق نه هما واحد بعض اهل علم په مسیح او مسیح کې فرق نه لیکره او بعض وایي چې نه عیسی علی السلام له مسیح په تخفیف سره وي او دجال له مسیح په تشدید سره وي وعن الزهري قال اخبرني عروه وعن الزهري لا عطف ده فمخ کې سند باندې چې اخبرنا شعيب عن الزهري او په دې سره مصنف رحمت الله علیه اشاره کوي دې طرف لا چې دا حدیث د امام زهری نه مطوله او مختصره دواړه نقل لې مخکې وګړه حدیث ذکر کو نو مختصره ذکر کړي چې باقي کې صرف ذکر د استعاذه من فتنه الدجال راغله وعلي زهری قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنه الدجال ما د نبی اسلام نه اوریدلو چې په مسکه وي د دجال د فتنې نه پناهي حاصلونه په دې روایت کې اختصار د مخکې مفصل او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لویلیو مالیو دعاو خیجی پر مسکی غدعا غوارم ظاہران خود دینا معلومی گی چه پتول مسکی زر غدعا غوارم او داغی سخاص زیر ندے مقرر و بعضی روایاتو کی ورسردار آغیلی دی چه دعا غوارم پا آخر دا سولات کی دا مس پا آخر کی او روایت کی راغلی دی را فرغا حدکم من التشہد الاخیر قال چی یو کس د تشہد اخیر نفارق شی اخیرنے تشہد ہوئی نو بیا دی وی اللہم اینی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت. الله ما پړه ځان باندې ډېر ظلمونه کړی او نه معافي ګناهونه مگر ته اغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وترى له خپل طرف نه بخنا او مغفرت وکي رحم را باندې وکي طيبهم كه مهربان. مداد سلام نمخ کی دعا دا ذکر مصنف رحمت اللہ علیہ فدی ترجمه الباب کی حدیث ذکر کو چی الدعاء قبل السلام. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. باب د بیان دی کی چې د تشهد اخیر نفس با مسکون کې ځان له دعاګانې غوړه کړي او دا سو واجب ندی. دغه مخکی روایت کې کم ذکر شول چې نبی رسول الله به دعا غوښته یا ویلې چې دا دعاګانې غواړي. نو داغي مطلب دا نه دی چې دا واجب دي بلکې استحباب د پاره دی. مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا وایي چې تشهود نه پس کوم دعاګانې راغلي دي یا داغي بارته حکم راغلي دا حمل دی په استحباب ولې سب واجب دا واجب نه دی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة رجب من النبي عليه السلام طرف مسكي وقلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. هو بتشهد كي الله په بندګانو کې په فلاني دي سلام وي په فلاني دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله. نبی علیہ السلام وی تاسو السلام علی اللہ موائی فإن اللہ هو السلام. اللہ خو پخپل سلامتیا والدی سلامتیا غور کئی ولیکن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. وقتی الحدیث معنا و ترجمہ ذکر شوا فإنکم اذا قلتم ذلك صاب كل عبد فی السماء او بین السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو بعد ويغرك دي دعاغاننا اعجبه اليه كما شدر تعجب كي اشون كي دلرا كما دعاء دي رخو خدنا ودي غرك فيدعو دعاء دي وغالي. او یو روایت کې داسې الفاظ راغلي ثم ليتخير من الدعاء ما شاء دا یو غره کې د دعا نه هغه چې د خو خشي. نو په دې کې راځي چې کومه دعا د مسکون کې خو خشي که دینی دعا وي او که دنیوي وي که د قران سره مشابه وي یا د نورو دعاګانو سره او کني. علامه کرمانی رحمت الله علیه په دې کې عموم نه دینی دعا کوي که دنیاوی دعا وی که قرآن او د عام دعاګان د قرآن او سنت سره مشابه وي او کنه. او علامه عین رحمت الله علیه وی چې نه دعا به داسې غواړي چې هغه د کلام الناس سره مشابه نه وي. لکه دعا کې یو سړی داسې وي اللهم زوجنی فلان الله دا فلانی په نکاح راکړي زنانه وي دا فلانی په نکاح راکړي داسې دعا به نه غواړي چې د کلام الناس سره مشابه ده. ذکر روایت د مسلم کې راغلی چې ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. زموږ د اموس چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وي په دې کې خلکو خبرو اترو غونتی څه گنجائش نشته چې دا خبرې په کې سره کوي. نو په دواړو حدیثونو عمل د دعا د مغواړي او چې د قران دعا دا یا د احادیث دعا دا یا داسې دعا ده چې د کلام الناس سره مشابه نه نه او بعض اهل علم دا په عموم حمل کړل ليتخير من الدعاء ما شاء خوخه کی کوم دعا شي خوخه تقریبا جواز اهل علم خودبر توسو کړو چې قران او سنت د عربی الفاظ نو ورزي او په عربی ذکول باندې قادر نه دی. ډېر ګران او مشکل دا ورلنو کې په بل زبان کې غواړي نو بیا مخته شي. باب من لم يسمح جبهته وانفه حتى صلى. باب د په بیان د دې کې په بیان دا کس کې چې هغه تندې او پوز نه د مسح کړې تر دې چې موږ مکمل کو اخاور کې او په خټو کې مسکول په تندې او پوز باندې د خاورو د خټو اثرات دي. نو دې دا تراغ صفافې نه چې موږ نه فارغ شي مطلب دا پر یاکارۍ کې نه راځي او بل دا مسلم نه چې انسان ځان بدرنګ کړي بلکې د بنده سره عاجزي خون کوي نو چې د موس کوي په خاورو کې سجده کوي تراغي کده صفا کوي چې موس نه فارغ شوی نه نه جایز دي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکور صحابه ابو سعید خدری رضی الله عنه موس نه فارغ شول ماوقت الجداغي په مخ او پوزه کې د خاورو اثرات د سجدي د وجه نه چې هغه په خټو کې په خاورو کې سجده کړی و وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبل في الماء والطين وما النبي عليه السلام قتلوا كيف ابو او خطو كي سجده كدوا حتى رايت اثر الطين في جبهته تردي كده خطو اثرات ما داغي فتنجي كي قتليو او مخ کې ذکر شو په پوزه باندې ویل پوزه په دې اړه ارنبه چې ورلوي نو په دې جمله کې اترجه مسلباب سره مناسبت ده چې نبی علیہ الصلات والسلام دا پوزه او تندې تراغې نو مسح کړي چې ابو هرر دا ابو سعید خدری رضی الله عنهم داغي اثرات داغي فتندې او پوزه باندې وکړل باب التسمیم دا باب د په بیان د سلام ورزولو کې چې موږ د مسکون کې په سلام سره وزي داړو باندې سلام په مسکی د جمهور اهل علم فنیز باندې رکن او فرض ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی واجب وای داړو باندې سلام دا واجب ده دغه حدیث عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فقہی کراغلی دی اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاته کله چې ته تشهد او تشهد لپاره په دې مقدار کې ناست نو ستاسو پورا شو مطلب دا چې فرایض دي پوره کړل لدی نو رس کو اوس دا سلام واجب ده او دا روایت کې راجح قول دا چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کلام دې مرفوع حدیث سنن اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول له موقوف اثر دې او باقي کوم اهل علم اختلاف کړي چې ثابت دې کنه چې او راوی پکې ضعیف راغلي او په دې باندې بیا د اهل علم اتفاق دې چې مسکون کې د دې مزنه پرمونی سلام سره ووته د موږ پابندۍ ختم شو پرمونی سلام سره او دا دویم طرف له سلام ګرځول په اتفاق او اجماع د اهل علم سره سنت ده اولنی کې اختلاف جمهور وایي چې رکن ده احناف وایي چې واجب ده او دویم سلام ګس طرف له ګرځول په اتفاق او اجماع د اهل علم سره سنت ده و در رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نشر صدا نی ثابت په صحیح روایت چې غیر اکتفا په یو سلام باندې کړی وي البته یو جماعت د صحابه کرامو نه دا ثابت دي لکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا رنګه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها او ضرور صحابونه ابن ابي شیبه رحمته الله علیه او دا رنګه عبد الرزاق رحمه الله په مصنف کې د آثار راوړي دي چې غیر یو طرف له سلام ګرځولو اکتفا به په دې کولو چې یو طرف له سلام وګرځي نو بعض صحابهونو نقل دي البته مرفوع روایت پکې نشته خو په دې باندې اجماع او اتفاق د اهل علم دي چې دا دویم سلام سنت ته واجب یا فرض نه ده اگر چې امام ابن القیم رحمت الله علیه رائے ادا ده په اعلام الموقعین کې غزور لګول چې دواړو طرف له سلام لدی غفر زوي اهل علم ذکر کوي د دې کلام کې نظر ده ذکر ده په صحابه کرامو کې هیڅ قول نه دی نه په تابعینو کې لیکن غیری دی دویم طرف له سلام ګرځول نه واجب او فرض وای او په سلام کې بیا دو برکاته د لفظ سوا کول په بعض روایتو کې راغلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بعض روایتو کې دا دی چې یو طرف لري وبرکاته یو بل طرف لري صرف السلام علیکم ورحمت الله فدو برکاته دا لفظ ثابت نه بلکې اهل علم دی لوی دي چې دا زیادت شاذ ده او بیا سنت طریقه په سلام ګرځول کې دا چې خې طرف له سلام درځي نو مخ به مکمل تاوي تر دې چې دا اننګي رښت مقتدیان وګوري او ګس طرف له سلام درځي نو بیا به دومره دا مخ تاوي چې دا اننګي او مخ کوم ګس طرف له شاله خلق دي چې غيوي هي حدیث د سنن ابي داوود او نسائي کراغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر نبي عليه الصلاة والسلام شبخي وغس طرف لسلام قرضوله دا غید اننګی دا سینواله وخی او غس طرف لخ کاریدو او د مزنه بیا ګرځیدل او انصراف دا به صرف په سلام ترید د جمهور اهل علم کونی دا موس چې ته ختمینو اخیرانه لفظ او جمله به سلام وی دا جمهور اهل علم مذهب دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غ مذهب دا دی چې نه تشهود نه پس کوو بیا ودس شو یا دا چې عمل وکړو چې غد نواقض الصلات نه لري لکه خبر یې ترې وکي خوراک ته کې وکړو عند الاحناف ده ده موس سیده ذکو عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ هو اثر ده چې اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك او وخت ویل خپل چې هغه کلام ده عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ یو پاره کېم ده اهل علم اختلاف دې ثابت ته کنا او بیا په فقہ کتاب سو مسله اوریدل چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې موز نوتل بصنع المصلی یا بصنع المصلی افرض دي مسکون کې په خپل اختیار باندې د موز نو دي او به اختیار قوت نو دا صحیح نه دي بیا په هغه باندې مسائل تفریق کړي او داس یو سړی په زور په خپل مات کو نو موز شوه دي او کنه او داس ما شو به اختیار به موز نه شوه ځکه چې په خپل اختیار باندې وته نه نه او چې په زور مات نو بیا په خپل فعل اختیاري باندې وته نه بہرحال دا مرجوح قول دے مخالف دے دے سنت او دا عمل دے صحابہ اکرام صحیح خبر دا دا چی خروج عن الصلاة بنی مگر پا تسلیم او سلام گردولو سرا حدیث دے سنن بی داود وغیرہ کراغلی صحیح حدیث دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائی وتحلیلها التسلیم دا مزن وطل دا با پا سلام سرائی او کوم روایت چې امام ابو داود او ترمذی ذکر کړل چې اذا قضى الامام والصلاه وقعد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تمت صلاته کله چې امام موس پوره کوي کی او د سلام نمخ کړي به او د شوه او د سماعت شو مې له موس پوره ده دا روایت ضعیف ده سند ثابت نه عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافريقي طریق ضعیف راغلی باب التسليم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان ام سلمه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه نبي عليه الصلاه والسلام شبك له سلام وغرزولو هذا موضع الترجمه ليش بمسكي بسلام غرزولو وسلام سربوتلو قام النساء نو زنانه بودری دی بازی نشکو کی قامت النسار آغلے حین یقضی تسلیمہو کرتی من نبی علیہ السلام سلام اوئی سلام بے اگردولو نو زنانه بپاسی دی ومکو تیسیرا قبل ان یقوم او نبی علیہ السلام بدو ادری دو پاسی دو نا مخی لغن تی ایسار شو میرے پارسی زنانه لاری شی قال ابن شہاب امام ابن شہاب زہری کراید حدیث دیغوی فأورا وإذا خيال وغمانكم والله أعلم أن مخفه لكي تنفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم نبي رسول الله والسلام شبلك إشارة زنانة ودتلونا پس دير پارا چدا زنانة لا دشي ختم شي مخي درين شراغيري كي ديل رارالان دي كي ديل رأغسو كي أغيد مزن روان دي نبي رسول الله بدير پارا إشارة شو چي زنانة لا دشي وما سر شكم نارينا وسلی دي دي چيزي مكي بس زنانة پناشوي ختم شوي باب يسلم حين يسلم الامام باب دې بیان د دې کې چې مقتدی بم سلام جرباسي سلام بغردای کړي چې امام سلام بغردای فدی ترجمه مطلب سره مصنف رحمت الله علیه اشاره دی لوکا چې مستحب خبر ادا دا چې مقتدی دې د امام نه په سلام کولو کې ډیر تاخير نه کوي بعض خلکو عادت دای چې امام سلام بغردای دلا دعاګانې پوره کړي نه یې خپل دعاګانې پوره کړي او خمن کې فاصله واخلي دا غي نه پس سلام ګرځي ورنه انتظار بنه کې دعاګانې مواګانې به پوره کې نه امام چې سلام وګرځول ور پسې به تم ګرځي وکانه ابن عمر رضی الله عنهما يستحب اذا سلم الامام ان يسلم من خلفه ابن عمر سے بڑا خبر خوقول مستحب ګڼل چې امام سلام وګرځي او چې مقتدیانو ور سره سلام وګرځي حافظ رحمت الله علیه بفتح الباری کی ہوئی ولم اقف على من وصله. عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما دا اثر ایمان دې مونږ ته چې چا موصولن ذکر کړي. البته په مصنف ابن ابي شيبه کې عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما یو اثر راغلی چې دغه معنا پکې پرته ده. یغم لا خوخوله امام سلام وګرځي نو چې رسل خلق عمر سره سلام وګرځي او ډېر تاخير نه کوي. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود هو ابن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. محمود بن الربيع رضي الله عنه عتبان بن مالك رضي الله عنه روایت نقل کړي موږ د نبی عليه السلام سره مسکرو نو سلام ګرځول موږ هم سلام ګرځول کله چې نبی عليه السلام سلام ګرځول مطلب دا دا غي موږ رښت تاخير وو کړي. باب من لم يرد السلام على الامام واكتفى بتسليم الامام. باب دغه بیان دی کی چې بعض خلک مسکې امام ته سلام کولو قائل نه دي او د مو سلام کافی ګڼي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پری ترجمۃ الباب سره دا وایي چې کله مسکون کې سلام ګرځي او د مقتدی دی نو صرف دوو طرفونو له سلام ګرځي دریم سلام بنی. پری ترجمۃ الباب سره ردوم کوي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په مذهب باندې د بعض مالکیو قول را دی چې وی په مسکی بدری تسلیمات وی رمنه سلام چې للخروج من الصلاه کی طرف لب سلام وګرځي نو فرید هر مسلمان کې د موز نه وته او په دویم ځل باندې بیا امام له جواب ورکړي چې امام سلام وګرځول نو دې په دویم ځل باغلوي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام منوي مطلب به د سلام جواب خو وعلیکم السلام منوي بلکې السلام علیکم وای. او بعض مالکی دا ذکر کړی چې په دویم ځل باندې وا یا امام د سلام جواب ورکړي مخامخ باغله وعلیکم السلام وی او دریم سلام به بیا دست طرف لګرځي هغه چا باندې چې شوقي دست طرف لري. امام بخاری وی چې نا باب من لم يرد السلام على الامام واكتفى بتسليم الامام. باب دې په بیان دلی کې چې بعض خلک مسکی امام ته د سلام کولو قائل نمی او د مس سلام کافی غني بس د مس دغه سلام کافی دی امام له سلام نشته. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعم فماناد قال سرني زعم كلف فماناد قول محقق سر رازي دا محمود بن الربيع رضي الله عنه فرماي اذا النبي عليه الصلاه والسلام في جندله وعقل مجه مجها من دلو كانت في نارهم او اغا خبره میاده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فقور کې د بوکین او بس کلی نقله کیو باشولې او بيد لف مخوره شولې مجه وې د کېدې شی القاء الريق واللعاب من الفم چې دخلینا توکانې لاړی یا وبدي پکې واشولې او پچا باندې ورور دې نبی رسول الله دې ماشوم سره خوش طبيعتي کولا د دې فقور کې د کوینه بوکر ایست او وګو ټکړو نو هغه وبي بیا دل په مخ باندې خوش طبيعتي د وجه نراچولې وي. نو دی وي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې پیژندلې مخکې روایت په کتاب العلم کې ذکر شوی دی وي زم ما پینځه کال عمر چې نبی رسول الله منکر راغې او ما له هغه خبره میاد دا وعقل مجه یاد کړې د هغه مجه مجه دې ویل شي چې خوینه وبور لراواشي مجه من دلوین کدای راچول وی د بوکین د په مخوان نه کان فی دارهم کدا د دې فقور کیوا. قال سمعت عتبان ابن مالك الانصاري دا محمود ابن الربيع وما د عتبان ابن مالك انصاري نه حدیث اوریدل ثم احد بني سالم ثم احد بني سالم يعتف به فال انصاري بان له نو معنا دا دا دا عتبان ابن مالک انصاری او داغی نرستو بیا سالمی دے د بنو سالم قبیله سره تعلق ساتي او یا دا ثم احد بنی سالم عتف دے فعتبان ابن مالک باندې نو بیا مقصد دا دے معنا دا حدیث ما دا عتبان ابن مالک ناوریدنے دے ثم احد بني سالم دارنګ د بنو سالم دی او کس نمې موریدل لري عتبان ابن مالک نمې وورېدو نو بیا مې دی او بل سالمي صحابي نمې وورېدو چې راغلم د حسین ابن محمد الانصاري او حدیث مې د دواړو نه اورېدل قال له كنت اصلي لقوم بني سالم و ما خپل قوم بني سالم له امامتي کولا عتبان ابن مالک وی فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري نو نبی رسول سلام له راغله ما ور لوي چې نظر مې کم نه یا نظر مې اډو لګی نه وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي او کله داخله د سیلابونو او کوډونو حایل جوړیږي په من زما او په من جمعه د قوم زما کې باران او شخول او سیلاب راغله بیا زراتلې نشم فلو وددت انك جئت فصليت في بيتي مكانا اتخذه مسجدا نظر خبر اخو هغهم چې ته زما کور لراشي او په کور کې ځان له دمو یو ځای خاص کم چې هغه نزان له جمعه جوړ کم مناسبه بعد باران او سعذر چې وینم مزباغه کې کوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعله ان شاء الله سيد ابو بكر رابه شمس الصخور لا فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه بعد ما اشتد النهار ويساري النبي عليه الصلاه والسلام راغله ابو بكر رضي الله عنه ورسره فغرمه كي فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له النبي عليه السلام اجازه غوخته نو ما ولي اجازه کړو فلم يجلس نناس نو حتى قال ترديشي ويناس دمخ يوي اين تحب ان اصلي من بيتك كم زيد واخده شي مزوكم فاشار اليه من المكان الذي احب ان يصلي فيه واشاره ولا غزيله كدو چې د خو هو چې مزدي پکيوږي وي فقام وصففنا خلفه نبي الاسلام ادري دري او موږ په نشاله صفونه جوړ کړو ثم سلم بها نبي الاسلام سلام غزول او سلمنا حين سلم موږ سلام غزول او کله چې سلام غزول نو د دې اخیرنۍ جملې د ترجمه مطلب سره مناسبت ده چې ګوره په دې کې د سلام على الامام ذکر نه راغلی چې نیو سلام وګرځول موږ جواب ورکو بلکې امام سلام وګرځول نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام موږ ور سره سلام وګرځول مطلب دا دو سلام نو درې نو باب الذکر بعد الصلاۃ باب د بیان د دې کې چې د موږ نفس کم ذکر او اذکار دا بیان وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي كيف ذكر باندي اواز را پورتقول حين ينصرف الناس من المكتوبه کله چې خلک راوګرځي فارغ شي د فرض بوزنا کان علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم دا د نبی اسلام په زمانه کې چې په ذکر باندې خلکو आवाज را پورته کولو په تیزه به کولو وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې زما په دې باندې په یدم پته براله لګی دا چې کله به خلک د موز نه راوګرځېدل نو په تیزه به ذکر کولو ما به واورېد ما له پته ولګې چې موز ختم شو وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني ابو معبد عن ابن عباس قال كنت اعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير عبد الله بن عباس ته وي چې ما به د نبی رسول الله والسلام د موز ختمېدل معلومول فالله اکبر سره چې خلق وقتی دا الله اکبر وي دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده اذا موز نفس پتی زبان دی ذکر او اذکار کول او جهرن ذکر کول دې څه حکم دی نو جمهور اهل علم ائمه اربعه دی لمکروه وي ذکر د قران او د سنت ګڼ نصوص راغلي دي چې پاره کې دا دي چې انسان دې ذکر په کلاره کوي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا دعا و ذکر دری احکام یو دی دعا غواړی در ربنا پکلار واجز ای سرا تارنگ سور اعراف کی اللہ وی وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفا رایا دا وقت پل رب ذکر دا خپل رب کا و پزڑکی پکلارا و پاجز ای سرا او حدیث دا صحیح ہے نو کرا غلی رسو بیمان بخاری ذکر کی صحیح مسلم کی مرا غلی بو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ ویچی موند نبی اسلام صرف یو سفر کی ہو نو موږ چې وکاله او برزه له ورختو نو په ذکر باندې مو اواز پورته کوم الله اکبر مو پتی زوی ذکر مو پتی زکولو نو نبی رسول الله وي اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائب ځان باندې رحم وکړي. تاسو خدا سي ذات نرا بلې چې ګني غدې او لري یا غائب دي وي. تاسو خدا سي ذات را بلې چې قریب مجيب دي، دعا قبلې نږدې ده. ولې چې وهي وازل فورت کوي لدید وجر جمهور اهل علم ايما اربعه وي اذا موز نفس ذکر پتیز آواز کول پتیز آواز تر کول او جهرن کول دا مکروه دي. او اهل الظواهر او اصحاب الحديث وی کنا مستحب عمل دي. اذا موز نرستو بذکر پتیز آواز باندې وی دا مستحب دي. دا بعض احناف قولم دي، بعض حنابلوم ذکر کړي. شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ دیل ترجی ورکلی لارنگ دا عرب و مشایخ و شیخ ابن باز ابن عسیمین وغیرہ ذکر پر باب کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حدیث ذکر شو کہ رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبا تفرز بوز نفس تی بخلق روگر دیدل نفتیز بذکرو او ما بداغی دموس ختمی دل فاللہ اکبر سرم عالمون. دارنگی حدیث د مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہ په صحیح مسلم کې راغلی. هغه ما د نبی صلی الله علیه وسلم ناوریدلی چې کله د موضوع کو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وګوره مغیره رضی اللہ عنہ ما دا کلمات د نبی اسلام نه نمول نه پس اوریدلی دي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی دا جہر حمل لے تعلیم معنی چې دا تعلیما للامه. د پرې مسله چې دا غدو قولونه د اهل علم جمهور ورله مکروه وي، اهل الظواهر او اصحاب الحديث له مستحب وي. ذکر دا دوه صحیح حدیثونه په کراغه دي. نو خبره دا ده ک جہر سوکایم نو په دومره انداز دی چې بل شاله پاغي باندې څه تکلیف نه وي، او دا جهر انصرف په الله اکبر سره وی چې موږ وښو. نو ذکر د تکبیر راغلی دی چې كنت اعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. دا تکبیر د خیر دلک پتی دی وی خو بل لري په تکلیف نه ورکړي. او که څوک وی نو خامها بیا دې دغه دعا وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تر اخره پورې. ذکر هغه بارک راغلی مغیره رضی الله عنه چې ما د نبی اسلام نه اوریدلی او اوریدل چې وی دا پتی دا باندې که پتی دا نه لسته رسنګي اوریدلې وا. باقی نور چې کوم ذکر دی غلي په کلار کې دا غي بارکه جهر نشته. قال علي علي بن المديني ويحدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو معبد اصدق موالي ابن عباس قال علي واسمه نافذ. علي بن المديني اول شي عمرو سفيان ابن عيينه ولي عمرو بن دينارنا شرا ابو معبد كم شرا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شاگرد دي داغن دا روايت نخل كي نوي أصدق موالي ابن عباس دا ابن عباس رضي الله عنهما پا غلامانو كفولو نرشتري او صادقو او علي بن المديني و اسمه نافذ تري ابو معبد نم نافذو. او پا بعض الفاظ دا حدیث كلا راغلی تري ابو معبد نهيرو تري عمرو بن دينار دا روایت زمانه نقل کړه ده یا رښتور لرايات فل شدور له ما دا روایت ثانه اوریدلې. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام کې فقيران او غديبان نبي الاسلام لراغليو فقالوا نويل ذهب اهل الدسور من الاموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم. ويمالدار خلق اغيخ اغ اوچت اوچت درجات او اغ نعمتنا هميشه زمون يورل طول ثوابنا هو غي غتل يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. اغيم داسي منذنا كيد كسنگ چمونكو او روجي نيسي لكسنگ چمونيسو ولهم فضل من اموال غير بار مالون دي الله دير مالون وركدي يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فمالون ما نهي حجنا عمره كي جهاد كي خيرات نسي نموز و روجه كي خور سر مون برابر يو مون سر مال شتنا كي وي لغو اغي سر مال لنو حج و عمره في كي صدقاء و خيرات في كي جهاد في كي. فقال النبي الاسلام ولولو الا احدثكم بما ان خصتم به ادركتم من سبقكم. خبردار آیا تاسو لږ حدیث نه بیانوم، بیان در لنو کوم دا هغه څه تاسو وغرونی ول، نو رالان دی وکړي هغه څوک چې تاسو نړواندي شوي، څوک چې تاسو نه مخکې شوي هغه به پرې راګیر کوي. ولم یدرککم احد بعدکم، رستنی خلک به تاسو نشي راګیرول، خلکو نه به نمبر یو صحیح وبې ګټي. وکنتم خیر من انتم بین ظهرانیهم، او تاسو بغور خلکی فمن دی خلکو کې، الا من عمل مثله، مگر هغه چا چې دې په شان عمل وکړو، تاسو بطول نمخ کې هو تاسو په شان چې عمل وکړو هغه در سره برابرۍ. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33، سبحان الله بوای الحمد لله والله اکبر بوای د هر مصطفی درې دې شپېرې. فاختلفنا بيننا، راوی زموږ اختلاف راغله په خپل منځ کې. سومای چراوی دې حدیث نه او زموږ اختلاف راغله په خپل منځ کې. فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، بعض ویلو چې درې دې شپېرې سبحان الله وایو، درې دې شپېرې الحمد لله او سرور دې شپېرې الله اکبر. فرجعت اليه بسمي زراغلهم ابو صالح لا، فقال نغرا لي تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، تبدا ادري وعلى كلمات حتى يكون منهن كلهن 33، تردي تشدي طول ندري ديش برابر شي. سهيل بن ابي صالح دا روایت امام مسلم په صحیح کې ذکر کړ، هغه دا فهم اغستو چې دا درې واړه کلمات تسبیح تحمید او تکبیر دا به درې دې شپيري، یعنی هر یو به یولس یولس پیری، نو یولس چې درې پیری کې نو درې دې سره جوړيږي. په صحیح خبر ادا ده چې د دین دا مجموعه نه مراد، بلکې هر یو ذکر چې دغه درې دې شپيري ده، سبحان الله ذان الله الحمد لله ذان الله اکبر ذان الله. او د دې باره کې روایت هم راغلې چې دا اذکار د لسلس پیری یا یولس پیری، خو هغه روایت ضعیف نه، البته صحیح روایت کرام راغلی چې پنځه پیری ویل شي، سبحان الله پنځه پیری، الحمدلله پنځه پیری، او الله اکبر پنځه پیری. او درې دې پیری راغلی دي درې واړه، او په اخر کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا رنګ تسبيح او تحميد درې درې شپې او تکبير سلور درې شپې د امر راغله. او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال املى علي المغيرة بن شعبة في كتاب الى معاوية رضي الله عنه، وي املا ولي وفما بال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه او كتاب چې معاوية رضي الله عنه له لګلو. او په دغه وخت کې مغیره رضی الله عنه په کوفه باندې امیر او د معاویه رضی الله عنه د طرفنا، امام ابو داود روایت داسې ذکر کړی چې كتب معاویه الى المغیره، معاویه رضی الله عنه مغیره رضی الله عنه له خط لګلو او تپوس کنه کولو چې ايو شئن کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سلم من الصلاه، نبی رسول الله بده موږ نه پسته وین، مغیره رضی الله عنه له خط لګلو کاغه کداو كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، ده هر فرض مصبصي بنبي كريم صلى الله عليه وسلم داوي ور اللفظ ده دبر كل صلاة مكتوبة راغلة چه دا اذكار بده فرض مصبصي بي. بعض فقهاء چه دا ذكر كي چه نا ده فرض نرستكم سنتي نسنت بو في داغي نرست بي اداكي ذكو اذا سنتم مكملات دي ده فرض ده فارا فرض قیامت د چا په فرایضو کې چې نقصان او کمی وي، نو فدی نوافل او سنت سره به دا غي تکمیل کیږي پورواله وکیږي، نو مکمل د شي نه پس چې تازه کړو کو دا څه شو چې بعینه دې سیس نه پس دیو کو. خو صحیح خبر ادا ده چې د سنت نه پس بنی د فرض نه پس وي، فی دبر کل صلاه مکتوبه، د هر فرض مصفه، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت، الله تجي سوار كي داغي من كون كي نشتا، ولا معطي لما منع، تجي سمنا كي داغي ور كون كي سوك نشتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، دا جد يا بفتحي سرده نددي معنى دا غنا مال دار والي لوي، او جد بمعنى دا حظ ودا بخت مرازي، بمعنى دا عزمت مرازي، بمعنى دا ولا ينفع ذا الجد، فائدہ باور نکی مالدار اصحر الى من فستان آل جدو داغ مالداری یا یو برخه بچال فائدہ باور نکی برخی والالا لوی والی با فائدہ باور نکی لوی کس لمن کدتان آل جدو داغ دا لوی والی او برخه او دا جد پا فتحی دا جیم سر پا طول روایاتو کی دام پا مانا دا مالدار والی سر رازی او امام نووي رحمت الله عليه وي چې مشهور خبره ده چې دا جد په فتحي د جیم سره ده معنا یې دا چې لا ينفع ذا الغنى منك غناه وانما ينفعه العمل الصالح فائدہ به ورنکی مالدار سړي د هغه مالدارتیا مگر فائدہ به نیک عمل ورکړي او بعد وي چې دا جد په کسری د جیم سره ده نو معنا دا ده چې یو نسبي سړي له بل هغه نسب فائدہ ورنکی چې یو کس نیک ډېر معتبر سره تیر شوه نو داغه دا معتبري بدله فائدہ ورنکی وقال شعبه عن عبد الملك بهذا شعبه بن عبد الملك بن عمر بن داري روایت نقل کړه وقال الحسن وجد غنا حسن بصري رحمت الله عليه وي چې جد معنا دا مالداري وعن الحكم عن القاسم بن مخيمره عن وراد بهذا قاسم بن مخيمره دو وراد نه دا روایت چې کوم د مغیره رضی الله عنه کاتب وراد دا غنه په دې طریقه باندې دا روایت نقل کړی دی باب یستقبل الامام اذا سلم باب د بیان د دې کې چې کله امام سلام وګرځي نو خلق له ورا متوجی کیږي را مخامخ کیږي ما سنت طریقه دا ده چې کله امام د موذ نه فارغ شي سلام وګرځي نو شری قوم لا مقتدیان لا مخامخ شي متوجی شي اے باب کیو مصنف رحمت اللہ علیہ احادیث ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بموذوقن وی اقبل علینا بوجی صحابو مولا برا متوجی شو حدیث دا صحیح مسلم کی راغلی برا رضی اللہ عنہ وی وی کننا ارا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینه یقبل علینا بوجیه مونگ چی بدا نبی علیہ السلام پسی مسکول و ندابا مخوخول اسی لاغخی طرف لدی شو اولی اغلب بیا موږ لرا متوجه کیدو اکثر به نبی اسلام په خي طرف را تاویدو خدا معنا نه چې کس طرف لبن را تاویدو روایت کې براشي دوستو چې کس طرف لبن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر کله را تاویدو خدا به څوک لازم نه غني چې صرف په خي طرف مو مقتدیانو لرا ګرځم او په کس طرف بن را تاویګم بلکې کله په خي طرف کله په کس طرف یو جانب لازم او ضروري نه غني چې نبی اسلام په دواړو طرفونو باندې را تاو شوی دی او علماء احناف په دې مسله کې دا تفصیل کوي وایي د کوم فرایض په څیر چې سنت شته لکه ماسپخین ما خام او ماسپوتن نو په دې کې امام له جایز دي وایي د کوم فرایض په څیر چې سنت نشته لکه سار او مازیګر شول نو پاری کې امام له پکار دي سنت عمل له شروع ګرځي قوم له مخ دي او کنه د کوم منځونو په سیر وسو سنت شته لکه ماسفخین ما خامو ماسخوتن نو په دې کې بیا امام له خبره مکروه ده چې د مقتدیانو له مخ راګرځي او راتاویږي راځي هو صحیح خبره اولنۍ ده اده چې کوم تفصیل ذکر کړي دا به دلیل دی چې دلیل پی نشته احادیث کی مطلقاً راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موږ کو نو موږ له مخ راګرځول او راتاو بشو دا قید نه دی لګول چې کوم منځونو په سیر او سنت نو نه راتاوي دي او چې کوم په سیر سنت نشته نو راتاوي دي بلکې احادیث کی عموم دی لہذا په دې څه دلیل نشته دا تفصیل وکي چې کوم په سیر نوافل او سنت دي نو پاره کې و نه راګرځي هغه کې و نه راګرځي او چې کوم په سیر نشته هغه کې راګرځي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمره بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه نبي الاسلام شبه موضوع كل مغلبا لا مخامخ فرا متوجه بشو او سنت طريقه دا شي بالکل مقتديان ولا مخامخ رو گردي او دا خلاف سنت دي جباز امام رو گردي یا ایګه طرف له مختره له اخی طرف له ميلان بني مخامخ بخل کله متوجي کی اقبل علينا بوجهه بالکل را مخامخ بشو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه نبی صلی الله علیه و سلم مول موز کړو په حدیبیه کې په تخفیف سره دا معروف او مشهور خبره ده او بعد وی حدیبیه په تشدید دی سره علی اثر سماع کانت من الليل د باران نفس چې د شپې راورېدل او د سار موز یو کو د شپې باران شوو فلم من صرف اقبل علی الناس هر کله چې موز نفارق شو خلق لرا متوجه شو خلق له مخرو ګرځولو فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل ويتاس لفتدا استاس رب سويني قالوا الله ورسوله اعلم صحابه وش الله ورسوله حقه دمله فتنشتا قال النبي كريم صلى الله عليه وسلم وش الله رب العالمين فرمائي ذا حديث قدسي اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ويسباك بندگان زمانا بعض فما بان ايمان رودون كيري وبعض كفر كون كيري اما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هر چې هغه څوک دي چې هغه داسې ویلي چې باران وکړي په موږ باندې د الله په فضل او مهرباني سره فذلک مؤمن بی کافر بالکوكب د په ما ایمان راوړي او د ستورو نه انکار کړي و اما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا او هر چې هغه څوک دي چې هغه داسې ویلي چې باران وکړي په موږ باندې د فلانی فلانی ستوري دراخته ودو جنا فذلک کافر بی مؤمن بالکوكب نو دا سره زمانه کفر کوون چې انکار کړي او فستور باندې ایمان راوړي عربو دا نظریو چې غي بداوي چې فلانه ستوره روخته نو باران مخامخا کیږي دا باران تړلې او د دې ستورو راخته سره یو خاص ستوري مقرر کړی نو باران نسبت به د ستورو راکولو نو څوک چې ستورو له نسبت کوي هغه کفر وکړو او فستوري باندې ایمان راوړو او چا چې نسبت الله له خدا مؤمن او موحد دی و به قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه ذات ليله الى شطر الليل انس رضي الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم لما سوتن مز یو شپه لټ کړو د شپې اخیر هي سیلا ثم خرج علينا يا نبي الاسلام نا وخت روته او فلما صلى هر کله چې ما سوتن مز کړو اقبل علينا بوجهه بمز نفس مونږ لرا متوجه شو په خپل مخسر را ګرځیدل یو فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وانكم لن تزالوا في صلاه من انتظرتم الصلاه حديث مخکې ذکر شوی صرف د دې جملې لپاره مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي فلما صلى اقبل علينا بوجهه باب مغسل امام في مصلاه بعد السلام د امام د سلام نفس په خپل مصلی د اشاره دو بیان سلام وګرځول او موږ نه فارغ شو د خپل مصلی باندې وخت یې نه استه وقال لنا ادم مصنف رحمت الله علیه په دې کې صيغه د تحديث ذکر نه کوي حدثنا يا اخبرنا ادم الان چې ادم ابن ابي اياس دا هو استاد دی علامه عيني رحمت الله علیه په عمده القاری کې وي و ایزکا مصنف رحمت الله علیه دا روایت د خپل استاد ادم ابن ابي اياس نه په مجلس التحديث کې نه راغسته بلکې مذاکرته نه راغسته لکه تاسو له مصطلح کې تیر شول نو کوم روایت کې مذاکرته محدثین دیو بل نراوالي نو په شریعه التحديث سره بیان نقل کړي ځکه ویلي وقال لنا ادم حدثنا شعبه عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضه ابن عمر رضی اللہ عنہما مسکول پاغ زیکی جی پاغی کی فرض کری کم زیکی چی بے فرض کری انو پاغی کی بے نوافل و سنتم کول وفعله القاسم او قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ان کری چیداد مدینی پا فقہائی سبعو کیوں فقاسم ابن محمد دا اثر ابن ابی شیب رحمت اللہ علیہ پا مصنف کی ذکر کرے ویذکر عن ابی حریرہ رفعہ لا يتطوع الامام في مكانه ابو رضي الله عنه نقل دي مرفوعا النبي عليه السلام ویلی چې امام بنفل نه کوي سنت بن کوي پاغزه کې کوم کې فرض کړی ولم يصح امام بخاري رحمت الله عليه دا حديث صحیح نه دی ثابت نه دی په کوم کې چې د نبی عليه السلام د منی ذکر راغلی چې امام په پاغزه کې موز نه کوي چې په کوم ځای کې فرض کړی ني ذکر هغه په سند کې ضعف او اضطراب دی ليث ابن ابي سليم باغي بان متفرد چه وغه ضعيف راوي دي دارنګه حدیث د سنن ابي داود کې راځي راغلي مغيره رضي الله عنه چې لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. امام په هغه ځای کې مزنه کوي کوم ځای کې چې فرض کړی تر دې چې ځای بدل کی. دا روایت امام ابو داود ذکر کړی. په هغه روایت او سند ضعیف دی، د هغه په سند کې انقطاع ده. البته نبی شیبه رحمت الله علیه په اسناد حسن سره ذکر کړی په مصنف کې د علی رضی الله عنه نه چې موقوف اثر د علی رضی الله عنه چې من السنه الله يتطوع الامام حتى يتحول عن مكانه. سنت طریقه امام لداده چې د نفل او سنت په هغه ځای کې نه کوي په کوم ځای کې چې فرض کړی تر دې چې ځای بدل کی. او بل روایت د صحیح مسلم کې راغلی صاحب ابن یزید رضی الله عنه وایي جماعه معاویه رضی الله عنه سره د جمعې مسکړه و بلاغی لپس من نفل کول معاویه رضی الله عنه علوی چې کله د جمعې مزکو فلا تصلها بصلاه دې سره بل فلا تصلها بصلاه نو مپی وسو دې سره بل مس حتا تتکلم او تخرج فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك دې سره بل مس تراغ پی وسو ما چې تا خبرې کړې یا ته وته دي ځکه نبی اسلام دا حکم کړل نو معاویه رضی اللہ عنہ دا قول چې ور لیوی دی او تخرج نو دا په دې دلالت کوي چې د غزه نه تلګ اړخ لشي د جمعات نه وروتی یا بل ځای لشي. نو آثار د صحابه کرامو په فراغی دي دی دوی به فرمایل چې امام دې په هغه ځای کې مز نه کوي چې کوم ځای کې فرض کړی دی نفل او سنت د پاره دې بدل کی. هر چې مرفوع روایت دی نو په دې باب کې نشته. لکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر عن ابي هريره رفعه لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح ذا روایت ثابت نے ضعیف ہے لکہ لیس ابن ابي سلیم ضعیف راوی فقراغ نے وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم غرزولو نو بیا په خپل ځای کې لږ وخت يرولو. قال ابن شهاب فنرى والله اعلم. ابن شهاب زهري رحمه الله عليه وي مو خیال او ګمان کو باقي علم الله لره لکه ينفض من ينصرف من النساء. نبی رسول الله بلا بخپل زه کې وخت ډیر پاره لګټیرولو ډیر پاره چلاډ شي هغه زنانه چې غیتل غواړي او سړی ور سره پلار کې او ځین نشي د سړونو مخکې غی لاړ شي. وقال ابن ابي مريم تابع لكم امام زهلي رحمه الله عليه فالزهليات کې موصولا ومستدن ذکر کړي چې اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعه ان ابن شهاب كتب اليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسيه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها. دا هند بنت الحارث الفراسيه د ام سلمه رضي الله عنها مرګر نو دا وی چې هغه فرمایلی کانه يسلمو فينصرف النساء. نبی رسول الله بده موږ سلام وګرځول نو زنانه بتلی فيدخلن بيوتهن من قبل ان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بخل كورن لورننوتي دنکه دیبا مخکې د دینه چې نبی رسول الله درا واپس کیږي جمعات نه انتظار به کول چې زنانه ختم شي نو به راوته. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرتني هند الفراسيه وقال عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند القرشيه وقال الزبيدي اخبرني الزهري ان هند بنت الحارث القرشيه اخبرته وكانت تحت معبد ابن المقداد. دا د معبد ابن مقداد خزوا وهو حليف بني زهره اد بني زهره حليفه وكانت تدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم او دا بد النبي الاسلام بيبيان وكرتلا. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشيه وقال ابن ابي عتيق عن الزهري عن هند الفراسيه وقال الليس حدثني يحيى بن سعيد حدثه ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. علامة عيني رحمة الله عليه في عمدة القاري كوي مصنف رحمة الله عليه إلى مختلف أسانيد ذكر كل أو متابعات بحديث ذكر كل نبدي سر إشارة دليلة إذا كما راوية هند بنت الحارث بدي سند كراغلي دا نددي بالنسبة كي اختلاف دي چه آیا دا فراسیه دا که قرشیه دا خو صحیح خبره دا ده که په کوم روایتو کې د دې په نسبت کې فراسیه راغلی او په کوم کې قرشیه راغلی نو په دې کې څه منافات او تعارض نشته. ذکر بنو فراس دا د کنانه قبیله یو شاخو او قریش هم د کنانه قبیله شاخ دی، نو د دې دواړو د پاره اصل کنانه ده. قریش هم د کنانه شاخ دی او بنو فراس هم د کنانه شاخ دی، نو که قرشیه ورلوی ام سیدی او کنانه ورلوی نو ام سیدی. او دا اخیرانه متابع چې ذکر کو چې حدثني يحيى بن سعيد حدثه ابن شهاب عن امراه من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم، نو په دې سره اشاره وکړي چې دا روایت مرسل راغلی دی، ځکه دا هند صحابیه نه ده تابعیه ده، نو دا چې د نبی اسلام نه روایت نقل کوي نو دا د قبیلې د مرسل نه شو. د حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی. صحیح ده چې حدیث مسند ده، متصل او موصول ده، مرسل نه ده، او په بعض اسانیدو کې مرسل راغلی ده. باب من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم. باب ده په بیان ده دی کې یو کس خلق له امامت یو کا او بیا خپل سکار را یاد شو او د خلقو د سکینو د پاسه خپل واړول او سمدستی ووته. د مخکې باب نشور کې دا خبره معلومه شوه چې د موز نه پس مسکون کې لا مکوس فی المصلا مستحب ده، چې دې خپل د موز په غزه کې انتظار وکي کی دیني. په دې باب کې اوس مصنف رحمت الله علیه دا وایي پس ضرورت د لطیف شو او د سحاجت په بنا باندې سمدستی روزي نو راوته شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د موز نه پس سمدستی په تلوار راوته ده، لکه دې باب کې به حدیث ذکر کی نو سمدستی راوتو کې مسح حرج او ممانعت نشته بنا بر ضرورت. فبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه العصر، وما النبي عليه السلام پس مدینه کې نماز دیگر مسکره فسلم فقام مسرعا سلام غرزول او په تلوار درېدل او فتحت رقاب الناس الى بعد حجر نسائه، ودخل کو د سکون د پاسه خپې اړولې او د نشو باج حجرات د بیبیانو لا باج کورو له د نشو ففزع الناس من سرعته، وخلق په رشود نبی اسلام د تلوار نشې د عمر په تلوار له ایدال فخرج عليهم نبی اسلام روته او دیلا یک سات پس روته فرا انهم قد عجبوا من سرعته. نبی علیہ السلام دا محسوسه کچی دی خلقه تعجبو کچی زولی دور پا تلوار لانم. فقال انور لیوی ذکرت شیئا من تبر عندنا، زمار آیات شو سشی من تبر عندنا دا سسونین زمون سرا فکور کی سزرد را پراتو دا سلغن تیو توتوا فکرهتو ان یحبسنی فامرتو بی قسمته نوی مادا خبر بدو گنا لرا کی غب مال بن کی دا توجه دا اقبال علی اللہ نبا ما دا پارا مانع جور شی او زما پا کور که دا موجود وی وی ما حکمو کو چی دا زرزر تقسیموی خیرات پی کوئی نزکا پا تلوارو و تنچی دا مرایات شول. باب الانفتال والانتراف عن الیمین والشمال. باب دا پا بیان داری که چی امام دا موز نرستو خی یا گس طرف لرا گردی، وقتی ذکر شول چی دوارو طرف لرا گردی دل مسنون دی او یو طرف لازم و ضروری گرن دا ممنوع دی، ځکه مستحب نه با لازم او واجب نه جوړه، چې مندوب او مستحب لري واجب وي لازم او ضروري دی وګڼل. اهل علم ذکر کړي چې د دې نبی بدعت جوړيږي. په باب د بیان د دې کې چې د موز نه راتاوېدل راګرځېدل کله خي طرف لا او کله ګس طرف لا. وكان انس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى او من تعمد الانفتال عن يمينه. انس رضی اللہ عنہ به موز نه چرا ګرځیدو نو کله به خی طرف لا او کله ګس طرف لا، او دا خبره به بد ګڼل عیب به ګڼل چې سو قصدن عمدن دا سکی چې خی طرف لا برا ګرځي او دې ګس طرف لا را ګرځیدو له بد بو یو دې لنا روا وي. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې ابن المنیر رحمت الله علیه فرمایلی چې په دې کې راځي ان المندوبات قد تنقلب مکروهات اذا رفعت عن رتبتها، چ کله د مندوب او مستحب نه مکروه جوړیږي کله چې هغه د خپل مرتبه نه پورته کی، نو مندوب په خپل مرتبه کې پریدي مستحب په خپل مرتبه کې پریدي د لزوم او د وجوب مرتبه بنه ورکه. علامه تیبی رحمت الله علیه موجب دی اثر کدا من اصر على امر مندوب وجعل عزما ولم يعمل بالرخصه فقد اصاب منه الشيطان من الاذلال. وجاج په یو مستحب کار باندې دومره لزوم کو چې بیا د دې په بل جانب باندې عمل نکړي نو شیطان دې گمراه کړي دي او گمراهي طرف لې راخلي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن سليمان عن عمر بن عمير عن الاسودي قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته. ندی ګرځي ندی مقرر یو تن د تاسو نه شیطان د پاره سره شی د خپل مزنا خپل مز کې د شیطان برخه ویسه نه ګرځي. یورا چې د خیال او ګمان کوي ان حقا عليه چې خبره په دوان دی لازم نه الله ينصرف الا عن يمينه دا چې بنرا تا ویږي د مزنا بنرا ګرځي مگر په خي طرف باندې. لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره ما نبي رسول الله ډیر کرته کتلې که ګس طرف لبم راتاوي دو نو دا به پزان لازم نه غني چې صرف کی طرف لوي ګس طرف لبر نراګر زم نو مستحب لبه مستحب مرتبه ورکه دا غي نه به سي واقعي نه لازم به نه غني ور نبي اپ مجرم کی ګناګاري. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.